Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lutego. Zbliża się południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie stwierdzono koronawirusa u 5 osób, które przyleciały wczoraj z Chin do Warszawy. Silny wiatr w zachodniej i południowej Polsce, orkan Kiara we Francji i Belgii. 3 młodych polskich pianistów bez eliminacji wystąpi w międzynarodowym konkursie szopanowskim. Żadna z osób, które wczoraj przyleciały z Chin do Warszawy, nie jest zarażona koronawirusem. Tak wynika ze wstępnych badań, informuje Ministerstwo Zdrowia. To 4 Polaków i Chinka, która ma w Polsce rodzinę. Wszyscy są pod obserwacją w szpitalu, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Cała piątka była monitorowana od momentu, kiedy stawiła się na lotnisko w Chinach, aż do momentu, kiedy wysiadła na warszawskim lotnisku. Przed wejściem na pokład wszyscy byli zbadani, wszyscy czuli się dobrze. Po zejściu z pokładu samolotu od razu przeszli na lotnisku wstępne badania. Również te badania potwierdziły, że nic nie dolega nikomu. Osoby zostały przewiezione do szpitala na oddział zakaźny, gdzie przeszły od razu wstępne badania. W Polsce nie stwierdzono dotychczas koronawirusa. 2 przypadek potwierdzono w Hiszpanii. Na Majorce zakażona jest 1 z 4 osób, u których podejrzewano wirusa. Testy u 3 pozostałych wydały wynik negatywny. Cała 4 miała kontakt z zakażoną osobą z Francji. Pierwszy przypadek koronawirusa w Hiszpanii stwierdzono u niemieckiego turysty na Wyspach Kanaryjskich. W Chinach według najnowszych informacji zakażonych jest ponad 37 tysięcy osób. Zmarło 812. Zachodnie Pomorze i cała południowa Polska, tam będzie mocno wiać. Synoptycy ostrzegają, że w Sudetach i Bieszczadach prędkość wiatru przekroczy 100 km na godzinę. Wkrótce silny wiatr da się we znaki w całym kraju. Za taką pogodę odpowiada orkan Kiara, który dotarł do Europy Zachodniej. Na jego atak przygotowują się Francja i Belgia. Królewski Instytut Meteorologiczny ostrzegł, że będzie niebezpiecznie, bo prędkość wiatru może dochodzić miejscami do 130 km na godzinę. Najgorzej ma być wieczorem i w nocy. W całej Belgii ogłoszono pomarańczowy alert, oznaczający bardzo trudne warunki. Zamknięte są już parki i cmentarze. Przełożone zostały na przyszły tydzień wszystkie mecze belgijskiej ligi piłkarskiej. Niektóre szkoły będą jutro zamknięte. Spodziewane są utrudnienia na drogach i na kolei. Dlatego meteorolodzy apelują, by jeśli to możliwe, zrezygnować dzisiaj z podróży. Straż pożarna i służby porządkowe są zmobilizowane i przygotowane do interwencji. Uruchomiony został także specjalny numer 1722, na który można dzwonić z prośbą o pomoc strażaków. Numer 112 powinien być wykorzystywany wyłącznie w przypadku zagrożenia życia. Utrudnienia spodziewane są także na międzynarodowym lotnisku w Brukseli, gdzie odwołano już kilkadziesiąt lotów. Władze portu lotniczego apelują do podróżnych, by kontaktowali się ze swoimi przewoźnikami i sprawdzali odloty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Gdańsku inscenizacje historyczne z okazji setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. Na uroczystej sesji zebrał się Sejmik Pomorski, ma przyjąć okolicznościową rezolucję. Jutro uroczystości przeniosą się do Pucka i Władysławowa. 100 lat temu generał Józef Haller po raz pierwszy zobaczył otwarte morze. Na swój kuter zaprosił go Jakub Myślisz, opowiada wnuczka rybaka Romualda Białkowska. Mój dziadek 10 lutego był tutaj w Pucku na zaślubinach, bo on jakby tak uroczyście przekazywał w imieniu rybaków Hallerowi pieczę, straż nad polskim morzem. Przekazali tą pieczę polskim żołnierzom, generałowi Hallerowi. A jutro 10 lutego minie 100 lat, od kiedy generał Haller do Bałtyku wrzucił obrączkę, symbolicznie łącząc Polskę z morzem. Wieczorem koncert laureatów Krajowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Pierwsza nagroda trafiła do Piotra Aleksewicza. Ex aequo 2 drugie nagrody przyznano Piotrowi Pawlakowi i Adamowi Kałduńskiemu, mówi zasiadająca w jury Marta Sościńska. Byliśmy dosyć zgodni w sumie. Ci chłopcy rzeczywiście obydwaj zasłużyli na drugie nagrody. Byli świetnie przygotowani i mieli ogromną ilość walorów właśnie mniej więcej na wyrównanym poziomie. Laureaci wystąpią na jesieni w międzynarodowym konkursie chopinowskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne na wschodzie i w centrum. Na pozostałym obszarze przybywać będzie chmur i miejscami może padać deszcz. We znaki da się także silny, porywisty wiatr. 2 stopnie na Podhalu, 6 w centrum, do 11 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci.

Wes Anderson będzie się pojawiał w zupełnie niespodziewanych momentach dzisiejszego naszego spotkania w ABC Popkultury, ale to oczywiście nie Wes Anderson, ale z filmu Wes Andersona. Utwór, ścieżki dźwiękowe jego filmów są zawsze wypełnione nie tylko muzyką Aleksandra Despla, ale także fantastycznymi znaleziskami z różnych okresów i z różnych stron świata. To oczywiście z ostatniego znanego nam filmu Wes Andersona, czyli Wyspa Psów. I to już wprowadza nas w tematykę pierwszej rozmowy w ABC Popkultury. Jacek Rokosz w studiu. Dzień dobry. Przepraszam, ja właściwie jeszcze raz zacznę, bo powinnam zacząć. Doktor habilitowany Jacek Rokosz w studiu. To ja, dzień dzień dobry, Szkoła jeszcze. Filmowa w Łodzi. Reżyser animacji. Też tak. Muszę jeszcze zrobić przypis, bo oczywiście zazwyczaj spotykamy się w studiu i rozmawiamy, przynajmniej tak było do tej pory, w związku z twoimi aktywnościami związanymi z cyklem Najgorsze Filmy Świata i z filmami klasy B. To też jest twoja działalność naukowa. No ale jesteś reżyserem animacji i pomyślałam, że warto być może dzisiaj, zwłaszcza tuż przed Oscarami, trochę porozmawiać i zastanowić się nad tym, jak Akademia Amerykańska traktuje animację i co docenia, a co być może pomija, czego pomijać no nie wypada jako nam, jako widzom, bo przecież to, co nagradza Akademia, to jednak jest pewien wycinek filmowej twórczości człowieka. To może zacznijmy od tegorocznych nominacji. One są dosyć ciekawe. Mamy oczywiście Toy Story 4. Pixar dla Disneya. Mamy Jak wytresować smoka, trzecią część, to jest DreamWorks i to są te studia duże. Oczywiście no Disney jest pewnym hegemonem, czy Pixar kupiony przez Disneya, ale DreamWorks to też jest zacne studio. Mamy z Laiki film Praziomek, to jest animacja poklatkowa. Mamy francuski, pokazywany zresztą i nagradzany w Cannes w ubiegłym roku, film Jeremiego Clapena Zgubiłam swoje ciało. No i jest wreszcie Klaus. I może od Klausa zacznijmy, bo Klaus zbiera... Między innymi dwa tygodnie temu zostały przyznane nagrody Annie dla animacji i tam wygrał rzeczywiście właśnie ten film, film hiszpański, ale anglojęzyczny i film niezwykły pod wieloma względami. Ja przyznaję, że to jest mój faworyt. Wydaje mi się, możemy to oczywiście typować, ale wydaje mi się, że ten film zdobędzie Oscara za najlepszy film pełnometrażowy, bo jeszcze jest oczywiście jest kategoria kina krótkiego metrażu. Cóż, z tymi Oscarami za animację jest podobnie jak z Oscarami za najlepszy film roku, fabularne filmy również mają pewien problem, znaczy są pewne oczekiwania nasze, ale należy pamiętać, że to są nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej i ta nazwa tej nagrody, którą my potocznie nazywamy Oscarami, bo to jest ta statuetka, którą tak nazywamy, powinna nam bardzo dużo tłumaczyć. To jest Akademia i to jest Amerykańska Akademia i ona od lat przyznaje nagrody nagradzając branżę filmową, często zdarza się, że są to filmy po prostu, które są bardzo dobrze znane w Stanach Zjednoczonych. Tam, żeby było też jasne, żeby w ogóle dostać nominację, trzeba spełnić określone warunki. I również też tak jest z animacją. To znaczy te filmy muszą podlegać pewnym warunkom, muszą być dystrybuowane, muszą być pokazywane wciąż w kinach. Klaus, co ciekawe, jest produkcją Netflixa, czyli stacji, która wyspecjalizowała się i tak było od samego początku w streamingowej telewizji, w serialach głównie, więc tu pojawia się od razu pewien problem. Skoro możemy Klausa oglądać w streamingu, no to jak podchodzi do tego Akademia Filmowa? No podchodzi troszeczkę, tak bym powiedział, bezpiecznie. Stara się, żeby zauważać tego typu filmy, stara się również patrzeć na to, że ludziom te filmy mogą się podobać, bo mają je na co dzień w swoich telewizorach, w laptopach, na telefonach komórkowych mogą oglądać. Chociaż rzeczywiście odradzamy oglądanie takich produkcji, jak chociażby Klaus na telefonie komórkowym, bo to nam zabiera 70% radości z odkrywania tego, co na ekranie. Ale Akademia dba o to, żeby te filmy były oglądane w kinie. I to jest akurat słuszne, jest fajnie. Natomiast musimy o tym pamiętać, że zawsze z tymi nagrodami będzie wiązała się pewna tradycja, historia i pieniądze. Nie zapominajmy o tym, że same nominacje, a potem same nagrody oznaczają ogromne przychody dla studiów filmowych, a Akademia Filmowa zawsze starała się nagradzać filmy, które są produkowane przez studia gdzieś tam w okolicy Kalifornii, które mają swoją siedzibę. Czasami zdarzało się troszeczkę docenić inne kino, jak na przykład Miyazakiego. Miyazaki dostał Oscara, no bo w końcu mu się należało po tylu latach, jak japońskie studio Ghibli realizowało mnóstwo dobrych filmów, to w końcu dostał za film Spirited Away, jak dobrze pamiętam. I to się zdarza. Natomiast to, co też powiedziałaś, to, że mamy Toy Story 4, to, że mamy Jak wytresować smoka, trzecia część, to są nominacje i ostatecznie potem pewnie nagrody również dla swoich. To prawda, nie da się ukryć. No bo też mieliśmy nadzieję, być może 2 lata temu, chodzi mi o sytuację z twoim Vincentem, który bardzo oryginalną był produkcją i liczyliśmy na to, że być może to będzie też dobry rok w tej kategorii dla polskiego kina, ale no tutaj się okazało, że też wtedy wtedy miał konkurencję w postaci Coco, więc to był trudny rok. No ale z kolei w zeszłym roku Spider-Man Uniwersum, produkcja niesamowicie oryginalna, tak, i wykorzystująca właściwie wszystkie możliwe ścieżki, które można było, pokazując animowaną historię Spidermana, a właściwie Spidermanów, wykorzystać. Porozmawiajmy o Klausie, bo rzeczywiście powiedziałeś, że to faworyt i ja wspomniałam o tych nagrodach dotychczasowych i właściwie w każdym podsumowaniu, które się czyta przed dzisiejszym nocnym rozstrzygnięciem, mówi się o tym, że to jest film, który ma największe szanse na tę nagrodę. Tak, i oprócz tego, że ten film subiektywnie oceniam, że jest po prostu bardzo dobrym filmem, bardzo, bardzo sprawnie opowiedzianym, świetnie się to ogląda, to musimy... Przepraszam, się wejdę w słowo. Historia bożonarodzeniowa, tak, której nie spodziewaliśmy się, że potrzebujemy, a jednak kiedy się zacznie ją oglądać, to okazuje się, że wciąga i że pokazuje coś świeżego, coś oryginalnego i to jest bardzo, bardzo miłe spojrzenie na historię, na pochodzenie świętego Mikołaja. Tak, to jest taka jedna wielka apokryficzna opowieść o świętym Mikołaju, jakaś taka alternatywna historia, jak to mogło się wszystko rozpocząć. Swoją drogą to w ogóle jest... trend bardzo modny w kinie, to znaczy opowiadanie prequeli albo tych beginning wszystkich rzeczy. Tak. I teraz widzimy, że to przeszło również do animacji. Fajnie, że wspomniałaś o Spider-Manie i o twoim Vincencie, bo dużo można mówić o tym, czy Akademia Filmowa nagradza te filmy, które nam się najbardziej podobają, które zasługują na Oscary. Natomiast w animacji ważne jest to, żeby wspomnieć o tym, że ta technologia jest bardzo ważnym aspektem, również jeśli chodzi o nagradzanie filmów. Twój Vincent to jest animacja ręczna, malarstwo olejne ożywione. Spider-Man to jest film, który łączy w sobie oczywiście animację 3D, a ja mam takie wrażenie, jakby obudził się na chwilę Andy Warhol i po prostu powiedział, zróbcie pop art, który się rusza. To jest troszeczkę tak ten film wygląda, jakby wybuch obraz Lichtensteina, Roya albo właśnie Andy Warhola. Tak pięknie ten film wygląda. I tak samo jest z Klausem. To pozornie jest film, który bardzo przypomina produkcję Pixara, ale nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale to jest ręczna animacja. To jest animacja rysunkowa. Coś, z czego dumny kiedyś był Walt Disney, z czego znane było studio Walta Disneya. To jest animacja 2D, czyli animacja w przestrzeni płaskiej, rozgrywająca się, ale jednak z użyciem najnowszych technologii, które pozwalają kreować przestrzeń w tej płaskiej animacji. Ja wiem, że to może troszkę dziwnie brzmi, ale fenomenalnie wygląda na ekranie. Oni napisali specjalne oprogramowanie, które pozwala odtworzyć, wykreować perspektywę, światłocień, światło i cień oraz przestrzeń, czy też bryłowatość postaci, które na początku zostały stworzone za pomocą, narzędzi cyfrowych, ale jednak te narzędzia cyfrowe były używane tak tradycyjnie, jak kiedyś Disney tworzył swoje filmy takie jak 101 Dalmatyńczyków albo na przykład Królewna Śnieżka. Ten film mógłby powstać 100 lat temu. Tak sprytnie jest tu użyta po prostu technologia w Klausie. By się warto wspomnieć w tym momencie, że w internecie, na różnych stronach, gdzie możemy oglądać filmy, kulisy powstawania jest i są relacje z powstawania tego filmu, to rzeczywiście jest imponujące i pokazane właśnie to, o czym mówisz, krok po kroku, jak były te postacie w bardzo wstępnych wersjach, wstępnych szkicach, a potem co dochodziło, co było dodawane od takiej rzeczywiście płaskiej 2D, już kolorowej wersji postaci przy nałożeniu i po nałożeniu tego światła, które sprawia wrażenie, że to jest 3D. I też proszę zajrzeć na facebookowy profil ABC Popkultury, bo tam kilka podpowiedzi, gdzie takie filmy można znaleźć. A ten francuski film Zgubiłam swoje ciało. No to jest kolejny przykład na to, że Akademia Filmowa lubi docenić filmy, które są nietuzinkowe, oryginalne i na pierwszy rzut oka może nie robią takiego wrażenia, jeśli chodzi o estetykę i technikę i narrację, jak te filmy wielkich studiów filmowych. Oni zawsze chcą mieć na liście, bo to jest w dobrym tonie, taki film jak Walc z Bashirem na przykład, właśnie jak film wspomniany przez ciebie, ale też na przykład Persepolis, filmy, które po prostu są ważne, być może troszkę skromniej zrealizowane, być może bardziej kameralne, ale w dobrym tonie jest, żeby taki film się znalazł na krótkiej liście animacji. Tu musimy zwrócić uwagę na jeszcze bardzo ważną rzecz. Niezwykle trudno jest poza Hollywood, poza Stanami Zjednoczonymi i może poza Japonią wyprodukować pełnometrażowy film animowany. To się wiąże z co najmniej 2-letnią pracą zespołu od 120 do 500 animatorów. Niezależnie od tego, o jakiej technice mówimy, to jest ogromny wysiłek finansowy, logistyczny i oczywiście artystyczny. I Akademia Filmowa jest w stanie docenić tego typu przedsięwzięcia, które są właśnie spoza tego kręgu wielkich studiów filmowych i przynajmniej taki film nominować do Oscara, bo to oczywiście wzmacnia również przekaz takiego filmu i pozwala dotrzeć tym twórcom do większego grona odbiorców. Tak było też z twoim Vincentem i tak jest oczywiście z filmem, którym też wspomniałaś przed chwilą. Film, który no jest surrealistyczny. Ja bym go w ogóle przyrównał do filmów mojego kolegi Piotra Dumały, bo ja przypomnę, Dumała zrobił kiedyś taki film Wolność Nogi. I ten surrealizm tutaj jest bardzo ciekawy. I to jest ten właśnie taki trend, który się ujawnia, jest doceniany często. Tak jak właśnie było z Bashirem, tak jak było z Persepolis, że nagle pokazujemy świat, bo animacja się do tego świetnie nadaje. To jest jedna wielka hiperbola. Troszeczkę takiej karykatury nałożonej na rzeczywistość i pokazanie, że tam również może tkwić prawda o nas samych i Akademia jest w stanie zawsze to docenić. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że nominacje i same nagrody to jest wynik głosowania członków Akademii Filmowej. Dorota Kobiela, która była nominowana, w tym roku również nominuje. Ta Akademia się jakby rozszerza. Oczywiście twórcy również, którzy są członkami Akademii, umierają, bo to jest naturalne, ale musimy pamiętać o tym, że to jest branżowa nagroda. Tutaj twórcy sami również nominują do nagród i oni wiedzą, mają to poczucie, co jest dobre i co warto jest docenić, nawet jeśli mówię, jeśli chodzi o samą nominację, bo to też jest ogromna nobilitacja dla twórców. Jasne. Ja jeszcze bym wspomniała może parę tytułów z tych takich nieoczywistych, które się wśród tych nominowanych w ostatnich latach chociażby znalazły, bo przypomina mi się chociażby film Kubo i dwie struny. Ja bym powiedziała wręcz, że to film wybitny, jeśli chodzi o sposób opowiedzenia historii, ale to też jest animacja poklatkowa, tak. Też studia Laika, które w tym roku jest nominowane za Praziomka. I jeszcze z tego studia Koralina, którą oglądaliśmy jeszcze trochę dawniej, ale bardzo tak, ciekawa świetnie. To jest animacja. I wspomniałeś już Hayao Miyazakiego, który jest mistrzem absolutnym, jeśli chodzi o Japonię i też no, z tego jego studia nowi twórcy wychodzą, którzy, zresztą chyba syn Miyazakiego tak. również zajmuje się animacją i to cieszę się również na marginesie, powiedzmy może, że te filmy właśnie na jednej z platform streamingowych tak, mamy zostały. Okazję oglądać i to rzeczywiście wielka uczta, ale wspomniałabym dwa nazwiska takich twórców, no, to jedno nazwisko już padło i do niego właśnie nawiązuję, którzy zajmują się kinem aktorskim, ale mają niesamowitą miłość dla animacji i to jest Tim Burton i Wes Anderson właśnie. Wyspa Psów, a wcześniej Fantastyczny Pan Lisa, tak. U Tima Burtona mieliśmy no, kilka tych animacji, bo gnijąca też zaczynał od animacji. Miasteczko Halloween. Miasteczko Halloween, Gnijąca Panna Młoda to też była animacja poklatkowa. Tak, tak, tak. To jest ciekawe i wspomniałeś o tych nazwiskach, mówiłeś o Bartonie i Andersonie, to ja bym jeszcze dorzucił tutaj jedno nazwisko, które niekoniecznie jakby działa w samej animacji, ale powiedziała piękną rzecz. Mówi o Spielbergu. Spielberg powiedział kiedyś, że wszyscy twórcy powinni zaczynać od animacji. Wszyscy twórcy kina aktorskiego, bo animacja, tak jak też już wspomnieliśmy wcześniej, to jest ogromny wysiłek. To się musi, niezależnie od tego, o jakiej technice mówimy, to się musi najpierw wyrysować. To się musi poklatkowo zadziać. To musi się nawet wygenerować komputerowo, ale jednak to wymaga ogromnej ilości pracy, a więc ta decyzja samego twórcy musi być mocno przemyślana. Animacja jest niesamowita, bo to jest rodzaj magii rzeczywiście, ożywienia przedmiotów, ożywienia rzeczy nieoczywistych. Przecież bohaterami może być nawet pióro, może być długopis, może być kawałek plasteliny. Ręka poszukująca swojego ciała. Ręka poszukująca swojego ciała oczywiście. Mało tego, to przecież może być dokument animowany. To może być bardzo poważny problem dotyczący na przykład wojny albo w ogóle jakichś spraw społecznych, ale ubrany w rodzaj uproszczenia, w rodzaj animacji. do nas bardziej trafia. Być może to jest oczywiście z punktu widzenia psychoanalizy, jakieś spojrzenie na animację, dlaczego my, dorośli ludzie, chcemy ciągle to oglądać i to, co jest uproszczone, to, co jest pozornie zabawowe, bardziej nas wzrusza, bardziej jest nas w stanie w jakiś sposób i rozbawić, ale też właśnie poruszyć. I to wie Anderson, i to wie oczywiście Tim Burton. Te ich filmy, oni czasami właśnie mają ten romans z animacją, być może, żeby odpocząć od tego świata rzeczywistego, troszeczkę go przekształcić i jednocześnie opowiedzieć coś równie ciekawego w tym świecie, jak jest wykreowany zupełnie. Jan Švankmajer, inny twórca czeski, kiedyś powiedział, że kiedy pokażemy na ekranie drewnianą lalkę, która nie wiem, się skaleczy, to widza to bardziej zaboli, niż gdybyśmy zobaczyli to u prawdziwego aktora. To jest jakiś rodzaj atawizmu i tak jak powiedziałem, lalka, która cierpi, narysowana postać, która się cieszy, być może nas czasami bardziej wzruszy niż właśnie pokazanie tego, co widzimy na przystanku autobusowym, czy jesteśmy w stanie zobaczyć nawet w telewizji jako news telewizyjny. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale od tego właśnie też jest animacja. Ten rodzaj świata wykreowanego w 100% daje nie tylko więcej możliwości, ale też w jakiś sposób już po kilku sekundach nas ustawia. Wiesz, o czym mówię? To znaczy, my widzimy czasami właśnie Miyazakiego, widzimy Andersona i po pierwszych 30 sekundach my zupełnie wchodzimy w ten świat. Nie zastanawiamy się nad tym, ej, to jest narysowane, ta bohaterka nie powinna teraz walczyć z czarownicą albo ze smokiem, albo ten bohater na pewno nie rozmawiałby ze zwierzętami. Dlaczego pan Fox, pan Lis ma problemy rodzinne? Przecież to jest lis. Nie, my się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, przyjmujemy to z całym dobrodziejstwem, bo na tym polega magia animacji. My w to w 100% wierzymy. Może to jest jak Bruno Bettelheim powiedział kiedyś, bajka, baś, przypowieść jest na jakimś naprawdę bardzo głębokim poziomie nam wszystkim potrzebna. Jeszcze chciałabym na koniec, żeby padło parę tytułów, bo nie chciałabym, żeby Państwo odnieśli takie wrażenie, że odnosimy się lekceważąco do osiągnięć artystów pracujących w Disneyu, albo w studiu Disney, albo należącym do tego studia Pixarze, bo to są rzeczywiście też fantastyczne produkcje i też warto, zawsze to podkreślam, zostawać na filmach do końca napisów, bo wtedy widzimy, ile osób rzeczywiście nad takim filmem pracuje. Parę tytułów takich, które Ci, albo jeden chociażby, które Cię wzruszyły w ostatnich latach, które Ci się, także z zawodowego punktu widzenia podobały, jeśli chodzi o te wielkie produkcje disneyowskie. Ten tytuł już padł i teraz, to jest Coco, o tym filmie mówię i teraz mogę trochę ściszyć głos. Ja na tym filmie płakałem. Końcówka filmu mnie tak wzruszyła. To było głupie strasznie, bo byłem z żoną i z przyjacielem i naprawdę we trójkę płakaliśmy na tym filmie pod koniec. To jest jak nie wiem, no jak film Felliniego. To się naprawdę ogląda w sposób niesamowity. Końcówka tego filmu, no nie będę spoilerował, jeśli jeszcze nie widzieliście. Być może ktoś jeszcze nie widział. Warto to zobaczyć i warto się wzruszyć. To jest wielki film, to jest duże studio, ale Pixar ma coś niesamowitego, coś, co miał Disney w tej złotej epoce. Mam się taki film jak Bambi na przykład. Te filmy są niesamowicie dobrze sformatowane. Mam na myśli, formatowane, ale mam tutaj na myśli tą dobrą stronę narracji i pisania. To, do czego Hollywood nas przyzwyczaiło, ta trójaktowość scenariusza w tych filmach jest po prostu dopracowana do najmniejszych szczegółów. Tam wszystko działa, wszystko w tym świecie funkcjonuje, bohaterowie są wiarygodni i rozwiązania fabularne, jakie nas prowadzą do samego końca, no, robią z nami to, co powinno robić dobre kino, czyli wyciskają z nas emocje. I to udawało się Disneyowi i to udaje się Pixarowi. Mnie niezwykle wzrusza na przykład też ta historia trójka, kiedy główny bohater przekazuje swoje zabawki młodszej dziewczynce, koleżance, żegna się ze swoimi zabawkami, żegnając się ze swoim dzieciństwem. My wszyscy to przeżyliśmy przecież. Mieliśmy swoje ulubione zabawki, wyrośliśmy z nich i to jest droga tak naprawdę bez powrotu, no, na jakimś poziomie oczywiście. No, możemy dalej być, gromadzić jakieś gadżety i bawić się nimi, chociaż może to nie jest dobrze widziane, ale dzieciństwo się kończy i o tym jest cała saga Toy Story, to już 4 części i mnie to niezwykle wzrusza, że to jest film o zabawkach, które mają swoje uczucia, mają swoje emocje i nie chcą być zapomniane. To jest piękne. To jest tak. Ja też muszę się przyznać, że mnie zawsze Toy Story wzrusza i ja bym jeszcze wymieniła W głowie się nie mieści, bo to bardzo z kolei niesamowicie oryginalny pomysł i bardzo ciekawie zrealizowany także. Na koniec jeszcze powiedziałabym, a właściwie poprosiłabym ciebie, żebyś powiedział, bo Klaus, o którym mówiliśmy, liczymy, znaczy właściwie liczymy, domyślamy się, że być może to będzie ten sukces dzisiaj, ale to też warto wspomnieć polski akcent tutaj przy tym filmie. Tak, to prawda. Tak jak powiedziałem wcześniej, animacja wymaga bardzo dużo nakładu pracy i mamy zdolnych animatorów. mamy zdolnych producentów, bo to również wchodzi w to zagadnienie. I co ciekawe, mamy bardzo zdolnych tak zwanych concept artów, czyli twórców plastycznego jakby wyglądu filmu, tej całej estetyki. I twórcy z Polski właśnie tworzyli również ten świat estetyki, plastyki tego filmu. I on wygląda rzeczywiście fenomenalnie pod tym względem. Warto na to zwrócić uwagę i warto docenić ten wkład właśnie naszych polskich twórców. Jeśli on dostanie Oscara, to gdzieś tam ten będzie można sobie odpiłować kawałek jakiejś części tego posążka i sobie położyć. Ucho na przykład. Ucho na przykład, tak. Albo rękę, jeżeli chcielibyśmy też nawiązać do tego filmu, o którym już kilka razy wspominaliśmy. Zgubiłam swoje ciało. Jacek Rokosz, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. W ABC Popkultury i liczę na kolejne, bo jeszcze przypomnę, że już rozmawialiśmy kiedyś o kinie eksploatacji, bo to książka Jacka Rokosza i ta książka doczekała się drugiego tomu i mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy, także żeby o tym porozmawiać. Bardzo chętnie. Dziękuję. Dziękuję. To muzyka Dana Levy z filmu Zgubiłam swoje ciało, jednej z tych animacji, które w tym roku nominowane są do Oscara. Dziś oczywiście kinomani zarwą noc, żeby sprawdzić, kogo nagrodzi Amerykańska Akademia Filmowa. A my, pamiętając, że Oscary zauważają tylko wycinek filmowej rzeczywistości, przypominamy także o wręczonych wczoraj Independent Spirit Awards, gdzie doceniono m.in. film Uncut Gems, czyli Nieoszlifowane Diamenty braci Safdie i główną rolę w tym filmie, rolę Adama Sandlera, oraz także że w Oscarach pominięte Kłamstewko. Uncut Gems można oglądać na jednej z platform streamingowych, a Kłamstewko już od piątku w kinach w roli głównej Awkwafiny, którą bliżej przedstawi Państwu Jan Niebudek. Nie przeprasza, że żyje, nie owija w bawełnę, dumna, niepokorna i diablo inteligentna. And if you don't know me, I'm just your average Asian trumpet player turned rapper turned actress. Very stereotypical. Jeśli mnie nie znacie, to jestem po prostu typową trębaczką, raperką, aktorką amerykańską, azjatyckiego pochodzenia. Tak mówiła podczas monologu otwierającego wydanie Saturday Night Live po premierze jej najbardziej kasowego filmu Crazy Rich Asians, bajecznie bogatych Azjatów, Awkwafina. Za tym trudnym do wymówienia, niezręcznym od angielskiego awkward, scenicznym pseudonimem kryje się 32-letnia Nora Loom, miłośniczka Bukowskiego, Anais Nin i Toma Waitsa, która dołącza dziś do Sandry Oh czy Lucy Liu, które zrobiły kariery w Ameryce. What's wrong, Dad? Please tell me. The man is dying. She doesn't know, so you can't say anything. Awkwafina jest Nowojorką, urodziła się na Queensie, dumną Amerykanką, dumną także ze swojego azjatyckiego pochodzenia, ma chińsko-koreańskie korzenie, To jest stamtąd właśnie przyjechali jej pradziadkowie. Młoda Nora, jeszcze zanim przyjmie swój pseudonim, wzięty przypadkowo od marki wody mineralnej, albo stworzy alter ego, które będzie jej odważniejszą i bardziej wygadaną wersją, będzie się uczyć m.in. gry na trąbce. Ukończy też studia dziennikarskie, zresztą będzie też piszącą o Nowym Jorku dziennikarką i Women Studies, czyli studia kobiece. I właśnie tematyka kobiecości, afirmacji ciała, seksualności, ujęta w bardzo bezpośredni, niegrzeczny sposób, będzie w centrum jej działalności na równi z kwestią azjatyckiego pochodzenia. Żarty ze stereotypów to żelazny punkt jej twórczości. Wypowiadać będzie się na te tematy na YouTube, rapując. Robi to od 13 roku życia, sama produkuje także swoje utwory, równolegle z kolejnymi etapami dorosłego życia. No właśnie, w dorosłym życiu nie ma miejsca na to, żeby pracowniczka poważnego wydawnictwa była jednocześnie raperką, która rapuje o swoim ciele i robi to tak, że zdobywa wielką popularność. Biznesowy kot jest jednak bezlitosny i Nora Loom straci swoją poważną pracę, kiedy wideo to obejrzy jej szef. Straci na rzecz kariery artystycznej. Uf, można powiedzieć. To 2012 rok i początek drogi Awkwafiny, której szczyt to na razie wspomniany Złoty Glob w kategorii najlepsza główna rola żeńska w musicalu lub komedii, jako pierwsza aktorka pochodzenia azjatyckiego. Ale droga do kłamstewka była długa. Wiodła na przykład przez Girl Code, serial gromadzący dziewczyny z influencerskim potencjałem, komiczki, aktorki, a nad wszystkim tym unosiła się atmosfera siostrzeństwa, dokument Bad Rap, opowieść o raperach i raperkach z azjatyckimi korzeniami. Awkwafina miała też swój talk show zatytułowany Talk, a w uznaniu jej rosnącej pozycji zaproszono ją do wspomnianego już dziś SNL. Awkwafina umiejętnie korzystała ze swojej rosnącej popularności, nie stroniła także i nie stroni od kina o wielkim komercyjnym potencjale. W jej dorobku jest m.in. druga część filmu Sąsiedzi, zagrała tam z Sethem Rogenem, Zakiem Efronem i Chloe Grace Moretz, czy Ocean's 8, żeńska odpowiedź na wcześniejsze odcinki serii opowiadającej o grupie pomysłowych złodziei, a w tym roku także Jumanji. Prawdziwym przebojem w jej dorobku, jeszcze przed kłamstewkiem, jest Crazy Rich Asians, wspomniany już film Bajecznie Bogaci Azjaci w reżyserii Johna Chu. Komedia romantyczna, której akcja dzieje się w Singapurze, a konkretniej w domu, jak w tytule Bajecznie Bogatej Rodziny. Komedia uznana za rewolucyjną, bo oto hollywoodzkie studio obsadza w swojej produkcji aktorów azjatyckiego pochodzenia. I to o nich jest film, to oni mówią, a nie mówi się o nich. I actually just heard that fact and it was pretty mind-blowing. I think it feels incredible, but I think there's also this other feeling that you want there to be more. I think I hope this is just the beginning. To Awkwafina po Złotych Globach, która mówi, że nie zdawała sobie sprawy z tego, ale to niesamowite i ma nadzieję, że to dopiero początek. I na to wygląda, proszę Państwa. Stacja Comedy Central rozpoczęła właśnie emisję jej autorskiego programu Awkwafina is Nora from Queens, a na naszą dzisiejszą bohaterkę zwrócił też uwagę Kevin Feige, producent Marvel Studios. Za rok planowana jest premiera azjatyckiego filmu z uniwersum Marvela Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nie ma jeszcze polskiego tytułu. W tym filmie Awkwafina zagra jedną z głównych ról. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Za chwilę przeniesiemy się do Angulemy. To temat główny z filmu Małe Kobietki, nominowana do Oscara muzyka Aleksandra Desplat. I razem z francuskim kompozytorem przenosimy się do Francji teraz, ale nie będziemy mówić o muzyce ani o filmie, ale o zakończonym niedawno 47. Festiwalu Komiksu w Angoulême. Był tam Szymon Holzman. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon Holzman, czyli znawca, wydawca także komiksów. Na początek chciałabym cię zapytać o ogólne wrażenia z tej edycji festiwalu, bo to oczywiście nie pierwszy raz tam byłeś. Już rozmawialiśmy też w ABC Popkultury o tym festiwalu, ale no, to jest jedna z najważniejszych tego typu imprez na świecie. Tak, jedna z największych w Europie. Wrażenia no, jak zwykle znakomite. Fan komiksu, który wybiera się do Angoulême, wraca z wielkim, przyjemnym bólem głowy i setkami wrażeń najrozmaitszych, bo ilość tytułów, które ukazują się na francuskim rynku i większość z nich można zobaczyć i dotknąć i powąchać w Angoulême jest oszałamiająca. A do tego no, to, co zawsze jest gwoździem programu Angoulême, czyli wystawy. Wystawy rozmaitych twórców z całego świata. Zawsze jest poświęcona komiksowi amerykańskiemu wystawa, japońskiemu, oczywiście francuskiemu i wiele, wiele innych atrakcji. 4 dni nabite po prostu wydarzeniami i atrakcjami. Także najchętniej to bym po tym festiwalu przez 2 tygodnie dochodził do siebie i trawił wszystkie te wrażenia, których było mnóstwo. A jakąś wystawę konkretną byś wymienił, która zrobiła na tobie wrażenie? Wallywood, klasyk amerykańskiego komiksu, zmarły w latach 80. Komiks mainstreamowy, bo tworzył i dla Marvela, i dla innych dużych wydawnictw, ale też swoje autorskie rzeczy. Klasyczna, oldschoolowa, amerykańska, znakomita kreska. On był inkerem również, czyli kładł tuż na szkice Jacka Kirby'ego, króla komiksu, który pracował ze Stanem Lee swego czasu. No, uczta. Zobaczyć te rzeczy w oryginale, to jest jak pójść do Louvru czy Pompidou i zobaczyć oryginały dzieł sztuki, a potem ich reprodukcje wydrukowane. To są dwa różne światy i w komiksie dzieje się identycznie. Komiks fajnie przeczytać i w rysunki robią wrażenie, ale potem zobaczyć oryginalne dzieło na ścianie, móc mu się przyglądać, widzieć te wszystkie drobne korekty, które autor wprowadzał na planszy oryginalnej, a w druku potem są usuwane. No to jest duże przeżycie. Lubię to, bo to czasami zupełnie zmienia podejście do twórcy. Rok temu była znakomita przekrojowa wystawa poświęcona Manarze, do którego straciłem jakoś serce w ostatnich latach. I ta wystawa oryginału jego na nowo rozbudziły twoje uczucia i pasję do tego twórcy i jego komiksów. Więc myślę, że fan komiksu to jak świętokradcze pewnie porównanie, ale do tego Angoulême przynajmniej raz w życiu, jak do Mekki, powinien się wybrać, żeby zobaczyć, co się na świecie dzieje, na największym rynku w europejskim, jednym z największych rynków na świecie, bo to też pozwala spojrzeć w takim szerszym kontekście na polski rynek i to, jak się rozwija i jak jeszcze daleko nam do takiej właśnie Francji. Zanim zapytam o polską obecność, bo też oczywiście byłeś tam poniekąd służbowo. Tak. Oprócz tego, że z zapałem fana, wielbiciela komiksu obserwowałeś to wszystko, to jeszcze zapytam o to, no bo oczywiście na festiwalu zawsze są też wygrani, są nowe wydawnictwa, nowe wydania, nowe propozycje, co ci się rzuciło w oczy. Też oczywiście pytam z takim podtekstem, co ci się rzuciło w oczy jako wydawcy także. Czy coś przywiozłeś ze sobą? Nie odpowiem na to pytanie, bo długo by wymieniać tytuły i autorów, którzy jeszcze polskiemu czytelnikowi niewiele powiedzą. Faktycznie jeżdżę tam służbowo i moja obecność tam jako wydawcy na festiwalu to jest jakby też ograniczona kilkudziesięcioma przynajmniej spotkaniami, które co roku tam odbywam z wydawcami z całego świata. Ale co ciekawe, w tym roku po raz pierwszy na takim namiocie praw, gdzie się spotyka branża cała, było stoisko polskie z polskimi komiksami, które można było tam sobie obejrzeć. W końcu wydawcy zagraniczni mogli obejrzeć, podejść do stoiska, porozmawiać, dostać katalog, dostać informacje o polskich autorach, wydawcach i publikacjach. Więc to ważny krok, mam nadzieję, w zbliżeniu się do reszty świata z polskimi komiksami. Coś budziło większe zainteresowanie? W ogóle jest taka tendencja, to jakby to moja obserwacja z tegorocznego Angoulême, komiks dla dzieci i młodego czytelnika, szerzej trochę rozumianego. To jest taki najbardziej wyraźny, mam wrażenie, trend. Wszyscy wydawcy na całym świecie poszukują dobrych komiksów właśnie dla dzieci i młodzieży. I ten rynek, ten segment rynku wydawniczego komiksowego się rozwija, mam wrażenie, w tej chwili najszybciej i jest takim najgorętszym kawałkiem tego tortu do zjedzenia. Więc komiksy dziecięce polskie budziły zainteresowanie, jak Tomek Samojlik, jak Berynka Kołomycka. Także to zdecydowanie rzucało się w oczy. Chociaż nie bez powodu był tam Marcin Podolec, którego komiks z kolei już ukazał się. Marcin Podolec był tam jeszcze w innym charakterze, czyli właśnie tego autora, który doczekał się premiery we Francji, bo Bajka na końcu świata, pierwsze dwa tomy ukazały się 15 stycznia w wydawnictwie Paket we Francji i mam nadzieję, że spotkają się z dobrym odbiorem czytelników i recenzentów. I Marcin był tam po prostu jako regularny, wydawany na francuskim rynku autor i podpisywał przez 3 festiwalowe dni na stoisku Paketa Bajkę na końcu świata, francuskie wydanie, i widziałem, że podchodzili ludzie, oglądali komiks i brali, żeby kupić i żeby Marcin się podpisał, więc trzymam kciuki za sukces Bajki na końcu świata we Francji. To piękna seria, ale też przy okazji wyraża taką nadzieję, że uda się Marcina ściągnąć także do ABC Popkultury, bo zawsze z wielką przyjemnością i dumą przypominam, że Marcin to jedyny z finalistów Talentów Trójki naszego konkursu, który był nominowany i w kategorii sztuki wizualne, i w kategorii film w kolejnych latach, więc ponieważ jest absolwentem szkoły filmowej w Łodzi. Tak, Wydziału Animacji. Wydziału Animacji, ale także, jak Państwo doskonale pamiętają, no między innymi chyba trzeba wymienić komiksowy wywiad z Pablo Pavo, chociażby, tak jest, który Marcin rysował. Natomiast ciekawostka jeszcze taka z Angulem. Powiedziałeś, że nie będziemy mówili o filmie, a ja przez chwilę o filmie powiem. Proszę bardzo. Bo w przyszłym roku sytuacja może się zmienić i do Angulem będą jeździć nie tylko fani komiksu, ale również fani filmów. Bo duża część zdjęć do najnowszego filmu Wesa Andersona właśnie miała miejsce w Angulem. I przez parę ładnych tygodni ekipa tam pracowała. Efekty będziemy mogli zobaczyć już w lipcu, bo premiera nowego filmu Wesa Andersona. Tytuł zdaje się French Connection. French Dispatch. French Dispatch, o tak, tak, tak. Nie ma jeszcze tak, polskiego tak. tytułu oczywiście, nie ma jeszcze ale polskiego tytułu. Wiemy już, że premiera światowa będzie w lipcu. Prawdopodobnie jakieś festiwale tam wchodzą w grę, tak oczywiście, jest. Jak to zwykle, Wesa Andersona. A pewnie premiera w Cannes, zakładam, a premiera w kinach właśnie w lipcu. Więc wszyscy, którzy tylko tak słyszą o tym Angulem, będą mogli pewnie na tym filmie zobaczyć, jak to przepiękne, nieduże miasteczko wygląda, a w obiektywie Wes Andersona pewnie będzie jeszcze piękniejsze. Jeszcze piękniejsze, a przy okazji w takim razie następne wizyty na festiwalu komiksu będzie można połączyć z śledzeniem lokacji filmu. Tak jest. I to będzie piękna wyprawa pod wieloma względami. Sam jestem ciekaw, cóż też z tego Angulem Wes Anderson uwiecznił. Muszę jeszcze chociaż o jeden tytuł zapytać, który twoją uwagę przykuł, jeśli chodzi o to, co zobaczyłaś w tym roku. No, wielki rynek francusko-belgijski nawet chyba tak, możemy tak powiedzieć. Wiadomo, tak, że to frankofoński, jest frankofoński, europejski. To jest oczywiście, to jest gigant komiksowy, więc nie wypuszczę cię, jeśli nie wymienisz chociaż jednego ciekawego tytułu. Powiem o tytule, który wygrał, bo też Festiwal w Angulem przyznaje swoje nagrody. Bardzo prestiżowe, bo na rynku, na którym się okazuje 5000 tytułów rocznie, każde jedno wyróżnienie, no to jest taki wielki snop światła, który pozwala dostrzec w tym potoku nowości premier jakiś tytuł. I w tym roku Grand Prix, najlepszy komiks roku, dostał komiks Revolution. Jak mówi już chyba sam tytuł, opowiada o rewolucji francuskiej właśnie. I opowiada w sposób dość zbliżony do tego, co Jason Lutes robi w Berlinie. To znaczy na jakby osi faktycznych wydarzeń, prawdziwych, historycznych i postaci autentycznych, wplata w to losy kilku fikcyjnych bohaterów, więc jest to saga rozpisana również na 3 tomy. Rzecz bardzo ciekawa i graficznie, i fantastyczne recenzje we Francji, ale rzecz intrygująca na pewno i właśnie doceniona na ten najwyższy stopień podium przez jurorów Festiwalu Angulem wyciągnięta. Przypominam sobie teraz swoją ostatnią wizytę przy innej zupełnie okazji w Paryżu i poszukiwanie stoiska z komiksami w dużej księgarni, niewyspecjalizowanej w komiksach, ale i to, jak to stoisko z komiksami tam wyglądało, ile tam było propozycji, kilkanaście regałów właściwie wypełnionych książkami, część dosyć spora również dla młodych czytelników. Trudno oczywiście porównywać, ale marzę o tym, żeby kiedyś to było, tak było w Polsce. Również z tego powodu, że w ogóle Francja czy Francuzi to naród, który jednak lubi kulturę. I jeśli spojrzeć na wyniki filmów w kinach, na to, w jakiej ilości egzemplarzy sprzedają się bestsellery, to nie ma żadnego porównania, najmniejszego. No, największym przebojem ubiegłego roku we Francji wydawniczym był komiks właśnie. Najnowszy tom Asterixa i Obelixa, który sprzedał się w 1 300 000 egzemplarzy. To pokazuje skalę, tak, w jakiej tam to wszystko dzieje. I to jest też zazwyczaj, jeśli są podsumowania dekad, czy w ogóle na przykład literatury, podsumowanie 50-lecia powojennego, to zawsze komiksy, i to właściwie tak. Asterix i Obelix są na czołowych miejscach, zawsze. Pierwsza dziesiątka. Za ubiegłą dekadę, tą 2010-2019, na top 10 najlepiej sprzedających się pozycji, cztery pozycje, to zdaje się, były cztery kolejne tomy po prostu Asterixa. No tak, no to jest jakby wielki francuski brand, znany i rozpoznawalny na absolutnie całym świecie, więc jakby trudno, oni też no, lubią i chwalą się dziełami swojej kultury w sposób bardzo, bardzo fajny i myślę, że takie rzeczy warto od nich kopiować. I komiks traktują poważnie i to też warto kopiować. Poważnie, traktują go po prostu normalnie, jako normalnego uczestnika tego w życiu, normalny fragment życia kulturalnego człowieka. Tak, właśnie to jest ta różnica też, że tam duże wydarzenia komiksowe, nie Asterixy, Obelixy, tylko tytuły poważne dla dorosłego odbiorcy, potrafią się sprzedawać w kilkudziesięciu, kilkuset nawet tysiącach egzemplarzy. W Polsce ten Szklany Sufit cały czas jest nieprzebijalny. Ja bym teraz zakończyła wątek Angulem i z Francji przeniosła się do Berlina, wspomnianego już przez ciebie, ale wspomniałeś o innym komiksie, o trylogii Lutesa. Natomiast chciałabym jeszcze porozmawiać w związku z tym, że nie tak dawno, 2 tygodnie temu, premierę telewizyjną miał kolejny sezon znakomitego serialu niemieckiego. Trzeci już chyba. Trzeci sezon Babylon Berlin, który właściwie jest częścią takiej multitekstowej rodziny, bo oczywiście zaczęło się wszystko od serii kryminalnej napisanej przez Volkera Kuchnera, no ale jest również komiks też wydany po polsku i to jest taki bardzo rasowy kryminał retro, znakomicie narysowany. Nosi to tytuł Złoty Berlin. Tak, to wszystko zaczęło się właśnie od książki, czyli cyklu powieści tak naprawdę o śledztwach komisarza Gerona Raffa. Co ciekawe, wiele osób myśli, że na fali sukcesu serialu produkowanego przez Toma Tykwera, autora słynnej, głośnej Biegnij Lola Biegnij, znakomity film sprzed wielu już lat, że komiks jest jakby pokłosiem tego sukcesu serialu i powstał właśnie na bazie bardziej serialu niż książki. To jest zupełnie inaczej. Arne Isch, autor ze Złotego Berlina, wpadł na pomysł adaptacji tej powieści chwilę przed filmowcami i bezpośrednio pracował z Volkerem Kuchnerem, autorem książki. To znaczy, ta praca polegała na tym, że po prostu miał parę pytań dotyczących świata, żeby móc zaadaptować to na potrzeby komiksów, które jest jednak zdecydowanie innym medium niż książka. I na samym początku tych prac, kiedy miał wykonane szkice, pierwsze koncepty postaci, dowiedział się, że prawa kupili filmowcy i będzie duży serial i był przerażony. W ogóle mówi, kurczę, wszyscy będą teraz porównywali mój komiks z filmem. I zrobił to, co mógł w tej sytuacji zrobić, czyli zupełnie odciął się od wszelkich wiadomości na temat filmu, nie chciał wiedzieć, kto będzie występował, on miał swoją w głowie obsadę, zresztą u niego komisarza Gerona Raffa gra, w cudzysłowie gra, Michael Fassbender, bo gdzieś wzorował tą twarz właśnie na słynnym aktorze. Więc zrobił po swojemu swoją adaptację, nie patrząc na to, co zrobią filmowcy, i faktycznie wyszła rzecz dużo wierniejsza książce niż serial, który bardzo szybko gdzieś z tą fabułą książki się rozmija i bierze tylko świat, pewne postaci, ale filmowcy idą swoją drogą i słusznie. Zresztą wszystkie strony są z tego zadowolone. Spotkałem producentów serialu, byli gośćmi w Festiwalu Książki w Krakowie w ubiegłym roku. Mieli świadomość tego, że komiks idzie swoją drogą, oni swoją, i ten komiks też im się bardzo podobał. Nawet rozważali w którymś momencie wzięcie autora do robienia storyboardów, ale on kategorycznie odmówił, żeby te światy się aż tak nie przenikały. Jest to faktycznie rasowa, kryminalna historia dziejąca się w Berlinie lat 20., już bliżej 30., dekadencki Berlin, w tamtym okresie jedno z najgorętszych miast świata, w którym tygiel kultur, tygiel przekonań politycznych, tygiel rozmaitych narodowości, kipiące aż do eksplozji kipiące fascynujące miasto, i w tym mocna intryga kryminalna. Jeszcze powiedzmy parę słów o tej stronie graficznej, bo tutaj też należy się autorowi, należą się gratulacje, bo to była imponująca dokumentacja też na podstawie zdjęć przeanalizowanych tysięcy właściwie, jeśli chodzi o topografię miasta, jeśli chodzi o budynki, jeśli chodzi, wręcz gdzieś wyczytałam, że także na przykład sposób trzymania papierosów, czy palenia papierosów, czy moda, to już są banały rzeczy w tym kontekście. No, to w ogóle nie tylko w przypadku tego Berlina, ale no w ogóle komiksów kostiumowych, historycznych, o tym często czytelnicy nie myślą, ale faktycznie dobry autor wkłada gro pracy, tych przygotowań do rysowania komiksu, to jest bardzo żmudny, długotrwały research. Sięganie do archiwów, do filmów, jeśli takie są z epoki, do zdjęć, do wszystkich albumów. Jeśli epoka jest sprzed okresu fotografii czy filmu, to oczywiście malarstwo, opisy i tak dalej, bo żeby być jak najwierniejszym, po prostu w najmniejszych detalach do tego, jak faktycznie wtedy życie w danych epokach mogło wyglądać. I tak Arneisz tu wykonał, no o tyle miał ułatwione zadanie, że Berlin tamtych lat był dość dobrze, jest dość dobrze zdokumentowany, są zdjęcia, filmy, można do tych materiałów, szczególnie mieszkając w Niemczech, łatwo dotrzeć. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy Złotego Berlina Arneicza. Proszę do mnie napisać oczywiście katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli tę wizję bardzo interesującą porównać z serialem chociażby, czy z książką. Szymon Holzman, bardzo dziękuję za spotkanie w ABC Popkultury. Przypomnę, że Złoty Berlin, kilka egzemplarzy pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl mogą Państwo zdobyć. ABC Popkultury. To myślę, że Państwo już zapamiętali adres. Dziękujemy za dziś. Zofia Kruszewska, Katarzyna Borowiecka. W ABC Popkultury usłyszymy się za tydzień, ale już dziś, właściwie jutro, tuż po północy, w nocy Oscarów w Trójce. Także się usłyszymy. Zapraszam w imieniu swoim i Ryszarda Jaźmińskiego. Do usłyszenia. Autopromocja. W stulecie zaślubin Polski z morzem w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie polscy artyści z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej z Elbląga i Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie zaśpiewają utwory o tematyce morskiej. A nie wrócę mi z szalem. Pierwsze morze dziecięce. Od pieśni wojów Galla Anonima po 10 w skali Boforta Krzysztofa Klęczona. Transmisja na antenie Trójki w poniedziałek kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Życie jest podróżą, wiadomo. Pytanie, jak bardzo komfortową i ile ta podróż kosztuje? Przestronne, luksusowe wnętrze klasy V. Komfort po drodze do każdego celu, na przykład do pracy. Rodzina zachwycona. A to wszystko z rabatem nawet 40 tysięcy złotych. Ostatnie modele klasy V z rocznika 2019 w leasingu 102%. Z dwoma przeglądami za niecałe 500 zł. Życie jest podróżą i bardzo dobrze. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 9 lutego, minęła 13. Zbliża się 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jest ostrzeżenie przed wichurami.